वंदे मुकुंद नरविंद जलायताक्षं कुंदेन्दु शंख दशनं शिशुगोपवेशं इंद्राद देव गण वंदित पाद पीठं वृंदावनालय महिंद सुदूरस्थं नव जलधर वरणं चंपकोद्भासितरणं विकसित ललिनाशियम कनकूल चारुबर्वशूल कमति निखिल सारम गोपीतम मनुष्य जीवन की दुर्लभता और उसकी सफलता का साधन श्री भगवान का भजन, ये बात हम लोग सुन चुके हैं, सुनते हैं, कहते हैं। भजन में दो चीज प्रधान है, मन से भगवान का चिंतन और वाणी से भगवान के नाम गुण का कीर्तन। मन से भगवान का भजन वाणी की अपेक्षा कुछ कठिन है। जीभ से भगवान का नाम लेना जितना सहज है, मन से भगवान का चिंतन करना उतना सहज नहीं। तथापि यदि विश्वास हो तो मन से भगवान का चिंतन भी कठिन नहीं है। जिस वस्तु में हमारा ये विश्वास हो ये हमें प्राप्त करनी है और हो जाएगी, उस वस्तु का चिंतन स्वयं होता है। मैंने जिसकी हमें आवश्यकता है अनिवार्य और जो हमें मिल सकती है, मनुष्य को पहले तो विश्वास नहीं होता वस्तु की सत्ता में, फिर विश्वास नहीं होता इस बात में कि हमें उसकी जरूरत भी है। कि सब लोग भगवान भगवान की हम लोग बात कहते हैं, परंतु भगवान के बिना हमारा काम नहीं चलेगा ये विश्वास नहीं है हम लोगों का। चलता है ना काम, भगवान नहीं मिले, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, पर हमारे काम में कौन सी रुकावट है? सब चल रहा है। ये जो चल रहा है ये चल रहा है या नहीं, और यही चलना चलना है क्या, ये बात विचारने की होती है। अगर कोई आदमी रास्ता भूल करके कुमार्ग पर चलने लगे, उल्टे मार्ग पर जाने लगे, अगर कोई व्यापारी लाभ के काम से वंचित होकर के घाटे का काम करने लगे, और वो कहे काम चलता ही है ना हमारा, काम तो चलता है, तो चलता किस तरफ है? तुम जा ना रहे हो, काम तो चलता है पर चलता किस तरफ है ये देखना है। तो जब ये बात ध्यान में आएगी तब उसे आवश्यकता प्रतीत होगी मार्ग बदलने की, काम बदलने की, तो उसके बिना काम चलेगा नहीं। वो ऐसा काम करो जिसमें नफा हो तब चले, नहीं चलेगा। तो जब ये मन में ये ऐसी चीज आ जाए और जब भगवान की अनिवार्य आवश्यकता का विश्वास हो जाए। पहली चीज तो है भगवान की सत्ता में विश्वास, दूसरी चीज अपनी अनिवार्य आवश्यकता में विश्वास, तीसरी चीज वो वस्तु प्राप्त होती है इसमें विश्वास, और चौथी चीज हमको अवश्य प्राप्त होगी इसमें विश्वास। चार विश्वास आवश्यक हैं भजन के लिए। भगवान है या नहीं और है तो क्या पता है, कोई कहता है कोई कहता है नहीं, इस पछड़े में कौन पड़े। जहाँ ये बात सामने है वहाँ उनके प्राप्ति का उन्हें पाने का कोई सवाल नहीं, कोई है या नहीं किसने देखा है, ये सब लिखी लिखाई बातें कहते हैं, जो कहते हैं वो क्या सच्ची बोलते हैं और क्या वो भूले हुए नहीं है, झूठे होंगे अथवा भूले हुए होंगे। तो ऐसी अवस्था में जब उनके होने में संदेह है तब फिर उनकी प्राप्ति का सवाल कैसा। तो पहले ये श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान है। तो सेठ जी कहा करते हैं हमारे बड़ी सुंदर बात, अगर ये विश्वास हो जाए कि भगवान है तो बहुत से पाप तो तभी समाप्त हो जाएंगे। भगवान है तो भगवान है तो सब जगह है, भगवान है तो सब समय है, तो जो सब समय है जो सब जगह है वे कौन क्या करते हैं देखते हैं, क्योंकि वो सब जगह है तो सब समय है। अंदर कोठरी में बंद होकर अथवा मन की भीतर की कोठरी में, मन के अंतस्थल में हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी हमारे विचार में आता है भगवान से वो छिपा नहीं है। भगवान अंतर्यामी है, भगवान मन की बात को जानते हैं, मन में क्या है ये इस बात को भगवान देखते हैं, बल्कि हमारे देखने से पहले देख लेते हैं। हम तो कहीं संकल्प की परिपक्वता होने पर, संकल्प का रूप ठीक निर्मित हो जाने पर उसे देख पाते हैं, और भगवान संकल्प का सूत्रपात होते ही जान लेते हैं, बल्कि जानी भी तो उनके बाद और पहले से। परंतु इतना हम कह सकते हैं कि संकल्प का सूत्रपात होते ही भगवान रूप जान लेते हैं, हम जानते पीछे। तो मन के अंदर निरंतर बैठे हुए छिपी उनसे कुछ रहेगा नहीं, और उनको हम देख ले, ये देख रहे हैं। कोई भी हम बुरा कर्म करते हों और कोई भला आदमी भी सामने आ जाए, पुलिस का कर्मचारी आ जाए कानून तोड़ते, तो मन में डर लगता है कि अरे क्या होगा, तो काम हमारा रुक जाता है। और यदि भगवान देख रहे हैं और निरंतर देख रहे हैं और सर्वत्र देख रहे हैं, छिपी से छिपी बात को देख रहे हैं, ये अगर विश्वास हमारे मन में हो जाए तो पाप ताप हमारे रहेंगे नहीं, भय नहीं रहेगा। ये जब तक हम अपने को असहाय मानते हैं, अकेला मानते हैं, ये तो कहते हैं कि दो से भय होता है, ये बात ठीक, पर ये बात ठीक वहीं तक है जहाँ दो में दूसरा कोई और व्यक्ति है, भगवान नहीं। भगवान के लिए दो में भय है ये बात झूठ है, भगवान साथ हो फिर भय कोई रहता नहीं, भय का सारा जो उपादान है वो नष्ट हो जाता है, जिससे भय मिलता है वो चीज नष्ट हो जाती है भगवान साथ रहने का। भगवान ने कहा है अभिम सर्वभूत वतन मम, जहाँ कोई मेरा एक बार हो गया उसने कह दिया मैं तुम्हारा, वहाँ उसके तमाम भय को सद्भूतों से निर्भय कर देता हूँ मैं, ये भगवान ने कहा। तो भगवान की सत्ता में विश्वास ये अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहली भी सत्ता में विश्वास हो गया, भगवान है पर है अपने घर, अपने उनसे लेना देना क्या है, उनकी जरूरत अपने को क्या है, क्यों भगवान को भजन, ऐसा प्रश्न कहने वाले बहुत भाई आजकल मिलते हैं। अभी हम कमाते हैं खाते हैं अपना काम करते हैं रोजगार करते हैं पेट पालते हैं बच्चों को पालते हैं घर का काम करते हैं, भगवान हमारे कौन से बीच में आगे क्या काम कर देंगे, मतलब अपने काम में बाधा डाल करके देखी अनसुनी हुई चीज को भगवान भगवान कह करके पुकार के समझ करें। अपने समय को, अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को खर्च करें, आवश्यकता क्या है? जब आवश्यकता ही आपको नहीं तो अनावश्यक वस्तु को पाने के लिए प्रयत्न कौन करेगा? तो होना चाहिए वहां पर ये कि भगवान की आवश्यकता है, पर आवश्यकता भी ऐसी है कि वो अनिवार्य है, माने उसके बिना काम चल ही नहीं सकता, जरूरत ऐसी है। जैसे प्यास है वो जल की, जैसे जीवित प्राणी को प्राण की, प्राण नहीं रहे तो जीवन रहेगा नहीं। हम लोगों में से कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो कभी ये कहता हो, कह सकता हो कि मुझे प्राणों की आवश्यकता नहीं है। प्राण इतने आवश्यक हैं कि अगर क्षण भर के लिए भी कहीं श्वास किसी का रुक जाए, उनको बड़ा कष्ट हुआ, दम रुक गया, उसका दम रुक रहा है, तो प्राणों की जैसे अनिवार्य आवश्यकता है जीवन में, इसी प्रकार से प्राणों के प्राण जो प्राण के प्राणत्व प्रदान करते हैं, जो आत्मा में आत्मा बना देते हैं, उन भगवान की अत्यंत आवश्यकता है। अपने के बिना अगर प्राण ले सकते हैं, उन भगवान की अत्यंत सर्वोपरि सर्वप्रथम आवश्यकता है, विश्वास होना चाहिए। वो प्रतिष्ठित है जो किसी को मिलती है, समागम की रात में आसमान को रहते हैं, जब मन में ये धारणा होती है मिलते नहीं है, जब उनको प्रदान करने की इच्छा और आवश्यकता भगवान को मिला देगी। वो योग्यता ये कि हमको उनकी जरूरत है, बस हमको उनकी आवश्यकता है, ये अगर हमारे अंदर चीज पैदा हो गई तो मिला देगी। क्यों? कि आवश्यकता की पूर्ति करने वाले वही है, उनको मालूम हो गया इसको आवश्यकता है, वो तो बिना आवश्यकता वाले के पास तो नहीं आते, बस आते तो हैं तो उसके मन में आवश्यकता पैदा करने के लिए आते हैं। दयालु है, दया में का ये स्वभाव होता है कि वो बात नहीं देखता, दुखी आदमी मुझको पुकारे तब मैं बोलूं, ये बार दयालु देखता, वो तो बार बार आता है, पर वो उसे निकाल देता है। जैसे भगवान जो हमें याद आते हैं, मुझे भगवान की याद आती है, याद आने का हुआ क्या? मन में आए, याद मन में आती है ना, यादाश्त में तो आती नहीं, याद ध्यान में आती नहीं, याद आती है मन में, तो याद आने का क्या हुआ? मन में भगवान आ गए। फिर जो भूल जाते हैं इसका क्या हुआ? आए हुए भगवान को निकाल दिया, धक्का दे के अभी छुटते हैं, अभी दूसरा काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, मन कहता है बहुत जरूरी काम है, अभी हजारों जरूरी काम मन के, लाखों जरूरी काम मन के हैं, जरूरी काम करने फिर तुम्हारी बात सुनेंगे, देखेंगे, बेचारे लौट जाते हैं, फिर लौट जाते नाराज नहीं होते, दयालु है ना, फिर दोबारा आते हैं, दोबारा आते हैं। न मालूम दिन में कई बार आते हैं, न मालूम रात में कई बार आते हैं, कोई गलती नहीं। बार बार अपमानित होने पर भी गुस्सा नहीं करते, बार बार निकाले जाने पर भी अपमान नहीं मानते, बार बार दुत्कारे जाने पर भी रुकते नहीं। उन्हें दुत्कारो, तिरस्कार करो, अपमान करो, धक्के दो, दयालु है ना, वो बार बार आवेंगे और आवेंगे जब तक हमारे मन में नास्तिक के भी आते हैं। इसके आते में ईश्वर नहीं है, खंडन करो, वो भी ईश्वर के अस्तित्व को मिटाने की युक्तियां सोचता मन में, तो अस्तित्व मन में आता है। अगर अस्ति का अस्ति की सत्ता न हो तो नास्ति शब्द बनता ही नहीं, ना अस्ति, अस्ति नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है कहेंगे तो वहाँ है की जरूरत है, जब है तब उसको काटना पड़ता कि नहीं है, ये कहता है वो नहीं, तो है जब पहले होगा तब नहीं है कहना सार्थक होगा। तो नास्तिकों के मन में भगवान आते हैं, दयालु है, किसी प्रकार से भी मन में बार बार बार बार आकर कभी कभी बड़ा प्रलोभन दिखाते हैं, कभी कभी बड़ा लोभ दिखाते हैं, कभी कभी बड़ा भय भी दिखाते हैं। किसी प्रकार से भी हमारी ओर जीव आवे, ये विश्वासियों की बात। इस प्रकार भगवान बार बार आते हैं और हम बार बार उनको निकालते हैं, इसलिए ये मानना चाहिए कि हमारी अयोग्यता भगवान की प्राप्ति में बाधक नहीं हो सकती। हमारा योग का, वेदांत का, ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का अनधिकार भगवान की प्राप्ति का अधिकार नहीं है, ये बहुत समझने की बात है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, वैराग्य इत्यादि साधन, इन सब का जो हमारा अधिकार है, ये भगवान की प्राप्ति का अधिकार नहीं है। भगवान की प्राप्ति का तो अधिकार एक ही है कि हम भगवान को चाहते नहीं, भगवान की चाह हमारे मन में पैदा हो जाए आवश्यकता के रूप में, सच्चाई विद्या न हो, धन न हो, साधन न हो, भक्ति न हो, ज्ञान न हो, वैराग्य न हो, कर्म न हो, वो चाह जो है कि तुरंत भगवान के हृदय में जाके प्रतिफलित होगी, प्रतिबिंबित होगी। हमारी चाह अगर सच्ची है तो हमारे मन के साथ भगवान का मन मिला हुआ है ना, हमारे मन के मन कौन है, हमारे मन को मन बनाने वाले कौन है, वो भगवान है। हमारे मन में जो कुछ आता है वो भगवान के मन में चला जाता है अपने आप। तो हमारे मन में जब चाह पैदा होगी तो भगवान के मन में चाह पैदा होगी। और ये धर्म प्रबंधनते वाली जो बात है ना, इन्हीं लोगों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है, ये तो इन लोगों के लिए है, चाह जैसी चाह। भक्तों के लिए तो भगवान के मन में चाह होती है, इनके गायना होती है, वहाँ तो चाह की परवाह नहीं होती। भक्ति में और प्रेम में भगवान चाह की परवाह नहीं करते, बिना चाहे ही चले जाते हैं, बल्कि उल्टी बात होती है, कहीं कहीं भगवान चाह करते हैं भक्त से मिलने की। ये था महा प्रबंधियों का सिद्धांत जो है ना, ये तो सब साधारण के लिए है, ये प्रेमियों के लिए नहीं है, ये तो भगवान की आम दया है। इतने दयालु हैं कि महापापी भी, एक चींटी भी, एक का कीड़ा भी अगर ये कह दे कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, इतनी दयालुता है, इतनी वो स्वाभाविक दयामय है, ये तो यहाँ बताया उनका स्वभाव भगवान का, स्वाभाविक उनमें चीज है कि किसी, कोई भी उन्हें चाह दे, कोई भी उनके लिए कुछ नहीं करे तो भगवान उसका पूर्व इतिहास नहीं देखते, ये कैसा था, ये क्या था, उसने चाहा और भगवान ने चाहा, उसने मिलने की इच्छा की, भगवान ने इच्छा की, स्वाभाविक ये भगवान का सहज रूप है ये गीता का जो सिद्धांत है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ऊंचा है। तो जहां हमारे मन में चाह हुई, भगवान में चाह हुई और वो पूरी हुई, भगवान की चाह और चाह की पूर्ति दोनों का रूप है। हम अधिकारी नहीं, हमारे में अगर ज्ञान न हो, भक्ति न हो, प्रेम न हो, साधना न हो, विद्या न हो, बल न हो, धन न हो, संपत्ति न हो, कुछ न हो, पर भगवान की प्राप्ति के मन अधिकारी नहीं। बस हमारे मन में चाह हो और हम हमारे मन में भगवान की कृपा पर विश्वास हो, तो बस फिर भगवान कुछ नहीं देखते, कैसा है, कौन है, क्या है, कहाँ से आया है, इसने पहले क्या किया है, ये महाराज कितना आया, भगवान का बहाना देखिए, बहाना राक्षसी थी, खून पीने वाली थी, बच्चों को मारना उसका आम पेशा था, बड़ी क्रूर थी, निर्दय थी और कृष्ण विसंदे थे, बुरी नियत से बच्चों को मारने वाली भी थी, तो वहां तो बच्चों को मारने ना आती, प्रेम से उमड़ी हुई आती, तो देखते भाई बच्चों को मारने वाली तो थी, पर यहाँ तो प्रेम करके आई थी, पर नहीं, श्री कृष्ण को मारने आई, श्री कृष्ण को मारने के लिए आए थे, पर तो उसने एक एक काम किया, उसने माँ का सा रूप बनाया और उसने माँ का सा नाट्य किया। जब वो चली वृंदावन में, वृंद ब्रज में आई, वो इतनी सुंदरी थी, वहां तो नंद के गांव में और ब्रजवासियों में तो ये इस प्रकार की भावना हो गई थी कि जो कन्हैया हमारा है ये तो बड़ा विलक्षण है, ये बड़ा सुंदर मनोहर है, तो इसको देखने के लिए देवी और देवता हो जा सकते हैं, कभी कभी किसी किसी को दिख जाते हैं, रोज आते शंकर जी भी आते, वो भी आते, तमाम देवता आते और उनके साथ साथ देवियां कैसी दुनिया के लिए देखने जाओ, हम भी देखेंगे। विशेषता ना एक तो होता है भगवान का तेजोमय वैकुंठ का रूप, बड़ा सुंदर, बड़ा मनोहर, पर वो तो शिव जी को और ब्रह्मा जी को दिखता ही है, जा सकते हो देता तो नहीं जा सकते सबके साथ। और तो कभी कभी बड़ी मीटिंग होती है जब भगवान उसके प्रेसिडेंट होते हैं, तब सब देवताओं को बुलाते हैं, नहीं जा पाते, पर बालू मन किसका, भगवान बालक बन के कैसे खेलते हैं ये बात बिल्कुल में नहीं। जिसे लीला धाम की विशेषता भाई बात क्या है, ये प्रियत्व जो है भगवान का, राघवेंद्र का, श्रीचंद्र का लीला धाम में, इसमें कारण क्या है, इसमें नई लीला भगवान करते हैं जो वैकुंठ में असंभव, वहाँ किसी को माँ बाप बना के, छोटे बंदरों को सखा बना के और अपने को अज्ञान होने का सा स्वांग बना करके और खेलें, ये वहां के क्षेत्र के योग्य नहीं। ये तो वही होता है जहाँ भगवान खेलने आते हैं, लीला करने आते हैं, तो इन देवताओं के मन में, देवियों के मन में बड़ा चाव रहता है कि इस स्वांग को देखे, ये जो भगवान खेल करके आए हैं इनको देखें, तो ये देव देवियां भी कहीं कहीं तो ये रामावतार में सारे देवता अवतार लेके आ गए, ब्रह्मा जी की आज्ञा, यहाँ भी तमाम देवता आए तो जो नहीं आ सके, उन लोगों के मन में बड़ी उत्कंठा रही, तो कई पेड़ बन गए, कई पक्षी बन गए, कई कौए बन गए। एक महाराज ने ऐसा लिखा है श्री कृष्ण के यहाँ उनकी भोजन खाने के लिए बड़े बड़े ऋषि कौए बने हुए थे, तो मिलता नहीं ऋषि मुनि कर, वहाँ तो पूजा होती है, जितना भैया कहाँ उनके पास भैया के, वो तो छिपा रखती दिखाती भी नहीं, कहीं नजर वजर न लग जाए, नजर न लग जाए, ये डर रहता है भैया को, नजर न लग जाए भगवान को, स्वारस्य है, मजा है, तत्काल कुछ हुआ कि चली भागी, और वो शांति पाठ करेगा, बोला ब्राह्मण करवाओ, देवी देवता याद रहते थे। उन्होंने देखा नंद ग्राम के लोगों ने ये जो सुंदरी ये जीव जीव संपन्न आ रही है, बड़ी बात है, सब आगे आगे पैसे में चले जा रहे हैं। लाभ बताऊं, आराम बताऊं, हम बताऊं, इतना जो घर में बुझी उसको देख कर होगा नहीं तो वहाँ पर जहाँ भगवान घर में भगवान प्रकट हुए थे, रुका जा रहे बड़ा डर था, बड़ा इस बात से डर होता है, उसका शंकी प्रेम होता है, प्रेम में स्त्री आशंका होती है, पर आज जब इसको देखा तो रुका नहीं, तो कोई आशीर्वाद देने आई तो हमारे कन्हैया को बड़ा आशीर्वाद देगी, और हमारा कन्हैया बड़ा फले फूलेगा, लंबी उम्र की होगी, तो बड़ा अच्छा सत्य का। जब अंदर गई तो वहाँ यशोदा मैया बैठी थी, रोहिणी जी खड़ी थी, यशोदा मैया की गोद में उसके कृष्ण थे। तो ये जब गई और ये हाथ फैलाया तो यशोदा मैया मुक्त हो गई। इसकी माँ के राय तो यही है, मैं और ले स्वयं का दूध भी थोड़ा अवस्था होने के बाद दूध भी ठीक मीठा नहीं रहता, और इसे मैं ठीक से खिला नहीं सकती, जल्दी थक जाती हूँ, इसकी माँ हो जाती है। मन में विचार किया और जो उसने हाथ फैलाई थी दे दी, अब वो हाथ में ले करके दुलारने लगी, पुचकारने लगी, हंसने लगी, हंसाने लगी, एक बात भगवान ने आंख मूंद ली, आंख मूंदने का अनेक कारण वो प्रसन्न आज नहीं। तो जब उसने मातृभाव दिखाया, माता की भांति उसने स्नेह का नाट्य किया, दम्भ किया, नाट्य दम्भ नहीं होता, उसने दम्भ किया, ये बिल्कुल सारी मन में था जल्दी से ये और पैर चला जाए भी खत्म हो जाए। काल पूछने लगा, माँ की गति देवी काल से काल ज्यादा हो रहा है, ओ गति स्तन काल पूछम। तो भगवान ने सोचा कि भाई चाहे मारने आई हो, चाहे इसके चरणों में जाकर लगा हो, इसने माँ का संत बनाया ना, इसने माँ की भांति गोद दे लिया ना, इसने माँ की भांति सनाद मेरे मुंह दे दिया ना, नहीं किया। भगवान को केवल जाति सांग पर इन बयालू में भाई ये खाना पसंद नहीं करता है, इसने माँ का स्थान बनाया, इन बेटे का स्थान बना लिया, चाहे एक बार स्थान बना लिया तो बेटा इनका स्थान सुधा होता नहीं, स्थान बना लो इनका, इनका जो शक्ति बच्चा है ना, ये जो जो नितान सत्य पदार्थ होता है इसमें कभी अहिंसा सत्य नहीं होता, नियम जो नितान सत्य है इसमें अहिंसा सत्य नहीं होता, अलग रहता है, स्पर्श हो गया कहीं तो असत्य सत्ता लगी नहीं, असत कहीं सत्य पास पहुंच जाए तो असत्य रहता नहीं, अंधकार कहीं प्रकाश के पास पहुंच जाए तो अंधकार रहता नहीं, प्रकाश ही रहता। इसलिए भगवान की देवी माँ से लेकर ये तो वहां सवाल हुआ, ये कहा कि भाई ये कहा कि देखो भाई भगवान चंद्र आपने पूछना बोले भी अपनी गति माँ की गति, यशोदा को क्या दोगे, पूछना बालक नहीं तुमको मारने हुआ वो आना मारने के लिए आई, उसको तुमने माँ बना लिया, उसको तो माँ की गति दी है, ये मेरी नित्य माता रही है, माँ की गति है, माँ को जो गति मिलती है सुंदर लोक वो लिया। जो मारने वाले देते हैं कौन सी बात है, मारने को आए उनको अपना लग दिया करें, ये तो भगवान का मारना तारना, इसीलिए किसी को मारने का हम अधिकारी नहीं है। भरा कोई कहे कि भगवान ने भी तो मारा लोगों को, हम भी मारा, उन्होंने मारा कहा, मारा कहा, उन्होंने तो मारने के नाम पर तारा, उन्होंने तो यहाँ से पंचभूतात्मक जो स्थूल देह था उससे छुटकारा करा के उसका अपने परम धाम में सदा के लिए भेज दिया, तो ये तो मारना नहीं तारना है, इसलिए भगवान की नकल हरेक बात में करने जाना जो है ना ये मूर्खता होती है। भगवान के लीला में तीन प्रकार के भाव होते हैं, एक होता है अनुकरण के लिए, एक होता है आदर्श लोक संग्रह के लिए, एक होता है ऐश्वर्य को लेकर, एक होता है उनका अपना माधुर्य को लेकर। तो जो आदर्श है अनुकरण उसी का होता है, ऐश्वर्य का अनुकरण कर नहीं सकते पर माधुर्य का अनुकरण करना नहीं चाहिए। अगर कोई कहे कि श्री कृष्ण ने जो कि हम सबका अनुकरण करेंगे, हम कहेंगे भैया पहाड़ खाओ, गोवर्धन को हाथ में इधर आग पी जाओ, किसी गहरी में शाम पर जाकर नाचो, यह करने को तैयार। तो भगवान ने किया वही हम करेंगे। तो शंकराचार्य महाराज जा रहे थे, उनके साथ साथ थे शिष्य, शंकराचार्य महाराज को उस समय बाल्य ज्ञान था नहीं, ऐसे ही वो अपने मस्जिद में मालूम किस भूमिका में थे, बड़े चले गए एक कलाल की दुकान खड़े हो गए, कहा श्याम देव कलाल के पास अचरा, उसने कमंडल में डाल दिया, उनको हो साई क्या है, शराब है कमर पे, तो पी गए। शिक्षित जो जो अपने होश आवास में थे इन्हें दो एक चमन में एक दो इन्होंने पिया, हम भी पी लें, साथ में कहा तुम न पीना, ये दिल्ली ने पिया हम क्यों न पिए, देर में फिर या बगल नहीं किया, आगे बढ़े एक जगह शीशा गाड़ा जा रहा था, बड़ा डरना डर उत्तप गला हुआ शीशा, विश्राम दे सताते हैं हमको खा लिए, हम काम करके बीच में वो अल्लाह मचाता है भीख जो करता है डाल दिया शीशा, तो बैठा हुआ तो ठीक है, अच्छे ने गाड़ी खुली पी है इसको, ये तो कैसे तो भगवान शंकर ने उनको निकाल दिया, इतने योग्य नहीं हमारे। तो अनुकरण जो होता है, अनुकरण उसी का होता है कि जो असमर्थ होता है या जो समर्थ होकर के नियम के अंदर रहकर जो क्रिया करता है वो तो होता है आदर्श, जहाँ लोक संग्रही के रूप में भगवान कार्य करते हैं वो तो आदर्श है, सब अनुकरण करें। तो ग्राउंड का ऐश्वर्य का प्रकाश है उसका अनुकरण करने की कोई ताकत नहीं, तो कर नहीं सकता। संसार में भगवान के ऐश्वर्य का अनुकरण करने की शक्ति किसी में नहीं। अब राम का माधुरी, अरे वो उन्होंने क्या किया, बोले भगवान ने बेटियों के यहाँ चोरी की चोरी नाम आ गया, बोले हमारे चोरी करने में क्या आपत्ति है, अरे उसका चोरी नाम है चोरी नहीं है, चोरी तो महापाप है, चोरी करना महापाप, वहां जो चोरी नाम आया वो चोरी नहीं है, वो तो गोपियों की नवीन पूजा पद्धति है जिसको प्रेमास्पद ने स्वीकार कर लिया, चोरी होती है पराये माल की, चोरी होती है अपने स्वार्थ के लिए, चोरी होती है उसके अनजान में, ये तो जो चाहे कि तुम हमारे घर आकर हमारी चीज को ले जाओ, हमारी चीज हमारी है नहीं तुम्हारी है, और भला ये संसार में भगवान जैसा किसी को चीज है क्या, जगत की सारी संपत्ति के मालिक भगवान है कि नहीं? अगर भगवान है और है तो गोपियों के माथे पे भी वो स्वामी है, तो गोपियां है माना जगन जी। इसका अगर हम अंकन करने जाए तो पहले भगवान बनो तब अंकन करने जाओ। भगवान तुम कभी कर नहीं सकते, अंकन तुम कभी कर नहीं सकते। ये सिद्धांत है, भगवान की मधुर लीला का और भगवान की ऐसे लीला का अंकन नहीं होता। वो तो अनुकरण होता है भगवान की आदर्श लीला की। भगवान ने जो आदर्श लीला की, माता पिता की सेवा की, संध्या की, वंदन किया, ध्यान किया, ये भगवान, ये भगवान का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में। प्रातः काल उठते उठते पहले ध्यान करते, भगवान ध्यान करते, इसका अनुकरण करो, ये भी ध्यान करते, हम भी ध्यान करें। माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते, यज्ञ करते, गोदान देते, बलिवशेव करते और ताकत के ताकत लगा करके जिसको बताते भी। और वहीं तक हमें अनुकरण करना है कि जहां तक हमारे अनुकरण में तो दूसरी चीज ना आ जाए और आई जाए। हम जहां जाएंगे किसी को मारने, वहां बहुत बहुत कठिन चीज है कि हमारे मन में द्वेष ना आए। कठिन बात है, हम कह दें कि मैं हिंसक हूं, हमारी हिंसा नहीं आती, पर मन में क्या आता है ये तो मन ही जानता है। कृष्ण ने ये बात घोषणा की कि कंस और केशी को मारते समय भी अगर मेरे मन में द्वेष न आया हो तो मरा हुआ प्रतिज्ञ है। ये घोषणा कौन कर सकता है? ये भगवान कर सकते हैं। अगर कोई संत करने जाए तो वह अहंकारी हो जाएगा, मेरा तो द्वेष से रहित महात्मा बस ऐसे लाठी का भक्त कर सकता है। और वो भक्त है उसको भगवान की कृपा का आश्रय है, इसको अपने अपनी महत्ता का अहंकार नहीं, महत्ता का ज्ञान नहीं। जिसको अपनी महत्ता का ज्ञान नहीं वो भगवान की महत्ता का वर्णन कर दे अपनी वाणी से, उसके अधिकार है, उसके अधिकार है। पर ये अधिकार हर एक को ही मिलता है, इसलिए भगवान का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। तो मैं तो ये रहा था कि भगवान जो है ये केवल बहाना ढूंढते हैं, कोई भी किसी प्रकार से भगवान का बन जाए, ये अगर भगवान को ज्ञात हो जाए तो ये तार देते। जहाँ विश्वास पूर्वक भगवान की पुकार हो वहां तो फिर वो कैसा है क्या है उसके सारे अधिकार अधिकार मिल जाते हैं। बल्कि उल्टी बात, एक आदमी ज्ञान का भ्रमण करता है, अपने को बड़ा ज्ञान मान करके अहंकार करता है। एक आदमी भक्ति करता है और अपने को भक्त मानकर सब परीक्षा मानता है। एक आदमी प्रेम करता है और दुखा मानकर सबका अपमान करता है। और एक आदमी में न भक्ति है न ज्ञान है, न बेचारे में कोई वैराग्य है न सेवा है, वो तो अपना चुपचाप जैसा है वैसा है, जो कुछ है वैसा है, इसी रूप में उसी उदय को लेकर के, उसी पापमय वासना को लेकर के ये बैठा है। अब उसको कहीं से ये पता लग गया कि ये दयालु, और ये तुम्हारे पाप ताप नहीं देख करके तुमको आश्रय देंगे। हमारे घर में कोई आ जाए ना तो नीति है, ऐसा मानना चाहिए, मानना आवश्यक भी है। कई कारण रात के घर में सोएगा गले तो नहीं जाएगा है? तो हम पद पद पर संदेह करते हमारे मन में और बात, और ये बात होनी चाहिए व्यस्त में व्यवहार में। अगर ऐसा न हो तो व्यवहार चल नहीं सकता, व्यवहार में बड़ी आवश्यकता है। और उन विश्वासियों के लिए तो व्यवहार, उनका व्यवहार तो भगवान बिगाड़ देते हैं, उनका दीवाला निकल जाता है सारे व्यवहार का, सारे व्यवहार का दीवाला निकल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनका कारोबार दीवार निकल जाता है, कारोबार रहे डर न जाए, कारोबार रहता है, पर जो व्यवहार की दृष्टि को लेकर के कारोबार करते हैं वो जटिल रहते हैं। तो फिर उनके यहाँ जो भगवान का आगमन होता है और रूप में होता है और भांति से होता है, वो उनकी आंखों के अनुसार होता है। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान बहाना ढूंढते हैं, और भगवान के लिए कुछ भी अगर कहीं कर दिया जाए तो फिर उसका ये नहीं देखते कि ये कौन था, कैसा था, क्या था, विद्या है, अविद्या है, रूप है, गुण है, मान है, सम्मान है, दारिद्र है, धनीपना है, ज्ञान है, अज्ञान है। तो वहाँ तो जो ज्ञान ज्ञान का अभिमान करने वाले, भक्ति का भान करने वाले, कर्म का नाश करने वाले कितने भगवान थे, और इनके पास कोई नाश नहीं है, बड़ा सीधा साधा बेचारा, जैसा है वैसा है। वो भगवान को अपना दयालु मानते, आश्रयदान मानते, हम तो नहीं कहते आश्रय, हमारे यहाँ तो कोई गरीब आ जाओ तो सबसे गरीब है, वो भगवान का पात्र हम संदेह करते हैं। तो हिंदी में जाएगा जाएगा बोलिए साधु आए बात करेंगे, जल्दी से करें कि हमारे साधन में बैठे कहीं का जहाँ हमारी है वहां तो हम तो इसके अधिकारी नहीं है, इसके अधिकारी नहीं है। हम तो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, व्यवहारिक मानते हैं, ज्ञानवान मानते हैं, सब तो कुछ मानते हैं। पर वो जो सीधा साधा आदमी है जिसके मन में कोई बात नहीं, वो जब भगवान को पुकारता है तो भगवान कहते हैं तुम पापी हो तो कोई अर्जनी आ जाओ, दुखी हो कोई अर्जनी आ जाओ, मेरी गोद खुली है सबके लिए, माँ की गोद क्या बीमार लड़के के लिए नहीं रहती, माँ की गोद क्या बीमार को अलग फेंक देती है, बल्कि माँ की गोद तो बीमार के लिए ज्यादा और ज्यादा उत्सुक रहती है कि मेरे बच्चा मेरी गोद में आवे और इसको मैं अपने हाथों फहराऊं। स्वस्थ बच्चे को मालक कर देती है और बीमार बच्चे के पलंग के ऊपर जाके बैठ जाती है, उसके सिर को अपने गोद में ले लेती है, उल्टी करता हाथ में करवाती है, सूखता हाथ में छुपवाती है, मल करवाती है, हाथ से मल धोती है, वो कहीं घृणा करती है क्योंकि समझती है कि ये कैसा है। तो जितने हम बुरे बुरे आचरण वाले लोग हैं ये माँ के बीमार बच्चे हैं, ये भगवान रूपी माँ के बीमार बच्चे हैं, सबको मन का रोग लगा है। तो बस भगवान से इतनी चाहते हैं इतना ही कि तुम बीमार बच्चे हो ये बात मान लो, बस जैसे बच्चा माँ के रोता है ना इसी प्रकार रो उठो मेरे लिए, बस क्या ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, कर्म नहीं, साधन नहीं, तप नहीं, स्वाध्याय नहीं, अधिकार नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं, तुम वैश्य नहीं, तुम पापी हो, पापी हो, चांडाल हो, कुत्ते का मांस खाने वाले हो, घृणित हो, वेश्या हो, पतित हो, कुछ भी हो, ये सब रोग है। और रोगी बच्चे को मारना चाहेगा तो भगवान के लिए अधिकार की कोई बात नहीं, उनका दरवाजा सच के लिए सदा खुला है, आज ही रात जाओ समय देखने जाओ वैसे हम सदा उनके हाथ तैयार हैं तुम्हें ग्रहण करने के लिए, मैं सिर पर हाथ फेरने के लिए, हमको पुचकारने के लिए, हमको अपनाने के लिए। जरूरी भी नहीं कि भाई पर्व के दिन आओ, एकादशी का व्रत करके आओ, गंगा में नहा के आओ, ये सब बातें ठीक है, परंतु वहां तो केवल एक ही चीज है जो मन में जो हमारा अनधिकार सिद्ध करती है, वो है भगवान के लिए चाह का अभाव। तो चाह ये कब पैदा होगी, जब हमारे मन में विश्वास होगा, वो चारों विश्वास होंगे भाई भगवान है, भगवान की हमें अनिवार्य आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं चलता, भगवान मिलते हैं और हमको अवश्य मिलेंगे, हमारी ओर नहीं देखेंगे, अपनी ओर वो देखेंगे, बस ये चाह मन में पैदा होगी पूरी, और भगवान को पुकारो। जहां भगवान को पुकारा, जहां भगवान के लिए हमारे आंखों में भगवान के लिए आंसू आए, ये भगवान तो पहले रो पड़ेंगे। जो अति दयालु होता है ना, वो दुखी के आंसू को देख नहीं सकता, दुखी का एक आंसू दयालु के आंखों से वर्षा करवा देता है आंसू। ये तो दयालु क्या है, दीन के आंख में आंसू आ गया एक, तो दयालु के आंखों में हजार आएंगे। तो भगवान से दयालु हैं कि वो दैन्य हमारा प्रकट होने पर उसे सह नहीं सकते, सह नहीं सकते, इसलिए भगवान ने घोषणा कर दी कि महापापी भी हो और वो कह दे मैं तुम्हारा हूँ, निश्चय कर ले हे नाथ तुम्हारी सेवा मेरा कोई नहीं, हे अनन्य भाग, किसी दूसरे को भाग न दे संगत्व का, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं, ये पुकार उठे, भगवान कहते बस हो गया, तुम्हारा सारा साधन पूर्ण हो गया, तमाम साधनों की पूर्ति का जो फल है भगवान, वो कहते बस मैं आ गया तुम्हारे पास, तुमको मैं मिल गया, घबराओ मत, चिंता मत करो। तो लोग क्या कहेंगे, इतने बड़े पापी को अपना लिया, इसकी परवाह भगवान को नहीं है। भगवान बड़े बड़ों की गालियां सुन लेते हैं, बड़े अधर्मों के पास जाते हैं, ये भगवान की बाण है। विरद हेत पुनीत परिहर पामरन पर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रही, ऐसी कौन प्रभु की रही, विरद हेत पुनीत परिहर पामरन पर प्रीति, अपने विरद के लिए अपने स्वभाव को लेकर भगवान क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े पुनीत हैं, पवित्र हुए हैं, पुण्यात्मा हैं, उनकी परवाह नहीं करते। सयाना लड़का है, माता खाता है, माँ तो परवाह नहीं होती, इससे माँ का स्नेह कम नहीं है, पर वो तो पुनीत है ही। पर जो बेचारा पामर है, जो रोगी है, जो दुखी है, वो तो सहायता चाहता है, वो तो सहायता का पात्र है, उसे सहायता की आवश्यकता है। तो जब माँ देखती है कि इस बच्चे को सहायता की आवश्यकता, तो माँ का हृदय जो है ना, वो पिघल जाता है, उसकी सहायता के लिए वृद्ध हो जाता है, माँ को बेदाग ले जाता है वहां पर, उसकी सहायता में संलग्न करा देता है। ये स्वभाव है माँ के हृदय का। तो भगवान जो है अंत माताओं के हृदयों के मूल ये स्रोत है, इसलिए भगवान के मिलने में, भगवान की प्राप्ति में कोई बहुत कठिनता नहीं, उस दया से मिलते हैं, अपने आप मिलते हैं। तो हमारे मन में चाह उत्पन्न हो, तो चाह के वो चार विश्वास कारण है, उन चार विश्वासों को अपने हृदय में किसी प्रकार से हम लोग उत्पन्न कर लें, तो चाह अपने आप होगी, तो जहाँ चाह हुई वहाँ भगवान मिले, ये सिद्धांत है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवत प्राप्ति के लिए चार विश्वास। यह प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन स्वर्गाश्रम में 11/7/1953 को दिया था। इसका कैसेट संख्या है 215। Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jai

ये व्याख्यान भगवत प्राप्ति के लिए चार विश्वास के विषय का आज मिति अषाढ़ कृष्ण अमावस्या बार शनिवार 11:53 संबत 2010 ऋषिकेश वर्गाश्रम में गीता भवन के हाल में सवेरे 10:30 करीब कल्याण के संपादक भाई जी श्री नान प्रसाद जी पोदार द्वारा दिया गया है। यम ब्रह्मा वरुण गरुड़ मरुता सुवंति जयसवली वेदई सांग पद क्रमोपनिषदैर गायन्ति यम सामगा ज्ञानावक्षित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवरणं सुवंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभैरवं सर्वलोकैकनाथम् नमोऽस्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तु ते वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोस्तुवस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् दुष्टो निलोहे कखं बालचासा तु निर्दोष प्रह्लाद कैसे बचासा तु निर्दोष प्रह्लाद कैसे बचासा पुकारा था दिल से यही नाम जो उसने पुकारा था दिल से यही नाम जो उसने हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत लगी आग लंका में हलचल मची थी लगी आग लंका में हलचल मची थी तो कुटिया विभीषण की कैसे बची थी तो कुटिया विभीषण की कैसे बची थी लिखा था यही शब्द कुटिया पे उसने हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत कहो नाथ सबरी के घर कैसे आए कहो नाथ सबरी के घर कैसे आए जो आए तो फिर बैरजू के क्यों खाए जो आए तो फिर बैर झूठे क्यों खाए जबा में यही था हृदय में यही था जबा में यही था हृदय में यही था हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर हला हल्का प्याला मीरा ने पिया था, हला हल्का प्याला मीरा ने पिया था, उसे भीखते अमृत कैसे किया था, उसे भीखते अमृत कैसे किया था, दीवानी वो